to dostaję zaraz czajnik, czyli w łeb. Bo choć tylko trzy klasy szkoły mam, nie pozwolę, by ktoś ze mną prędzej grał. Na osiedlu mówią o mnie Genet Man. Ze strachu trają chory, a mnie cieszy, że tu po lesiu duże poważanie mam. Kiedy trzeba kogoś spać, to nie jestem sam. Mam w bicepsie 52,5. Nie podskoczy tutaj do mnie żaden mógł. Bo by wryło zarobił zaraz w nic. Wszyscy wiedzą, że ja tutaj jestem king. Kolesie moi to różni goście. Często pijam z nimi wina przy moście. Nieraz zgarnia nas razem super. By zapuszkować nas wszystkich do pudła. Mieszkała na osiedlu kiedyś tu taka ekstra lala, super biust. Chciałem z nią pójść lekko w tam, lecz ona mnie olała, mówiąc, że mchał. Położyłem się w końcu, strzeliłem ją w łeb. Coś chyba za mocno, polała się krew. Była rozprawa i prokurator. Na siłę on chciał mnie wcalić za to, lecz ja obiecałem, że się poprawię. Rok w zawieszeniu i było po sprawie. Ja jestem Genet, ja jestem King i mogę wszystko, uwierz mi. Wybić szybę w supermarkecie, okres staruszkę lub pobić dzieci. Ja rządzę tutaj od wielu lat. Wokół panuje totalny strach. Nikt nie sprzeciwia się temu wcale, bo nikt nie chce zerwać ode mnie chwałę.